کلن بینش انسانها در کره زمین نسبت به اون حضرت به دو صورت مطرح شده است. یک، انسانی عالم، شجاع، نابغه، پرعاطفه، عابد، مردم دوست و زاهد. در یک بیان کلی انسانی بوده است که از نظر صفات انسانی که بقیه انسانها در این عالم می توانند به درجاتی از اون صفات برسند، علی ابن ابی طالب چند پله از دیگران جلوتر بوده است. این یک بینش است که مطلقا در بینش ما چنین تفکری را پیدا نمی کند، ولی بینش ما به خصوص شیعیان نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام چه از دید قرآن کریم و چه با توجه به روایات نبوی و چه استدلال عقلی و تحلیل تاریخ زندگی امیرالمؤمنین این نیست. صحبت این که یک نابغه است و از نظر استعداد و توان از دیگران جلوتر بوده، در برخی مسائل سعی و تلاش او باعث شده است که سبقتی در جهات علمی و اخلاقی پیدا کند، این حرفا نیست. مطلب خیلی بالاتر از این گونه مسائل. اعتقاد ما این است امیرالمؤمنین علیه السلام انسانی است الهی، بشر است. ها علیون بشرون کیف بشر، اما چگونه بشری؟ اراده پروردگار تعلق گرفته است که در این عالم وجود برای تعالی انسانها، برای تکامل و رشد حقیقی افراد بشر، انسانهای برجسته‌ای به نام حجت الهی، خلیفه الهی، نماینده پروردگار در عالم وجود دارای امتیازاتی باشند که در اثر اون امتیازات راهبر بشریت گردند. به عنوان یک مقدمه‌ای که منظورم روشن شود، خدا مرا آفریده است، شما را آفریده است. دست عضوی است از اعضای وجودی ما که خدا به من و شما داد. پا و گوش و معده عضو دیگری که خدا به ما داده است، اما عقل را، جان را، قلب و روح را هم خدا به ما داده است. آیا در مرحله ظاهری وجود این سلول‌های کف دست من و این استخوان و گوشت و پوست پا و معده من می تواند با تکامل، با برنامه های بهزیستی و نظام پزشکی به مرحله چشم برسد و کاری را که چشم می تواند انجام دهد این سلول ها انجام دهد؟ هیچگاه. و لذا اگر چشم من آسیب دید و قدرت بینایی را از دست دادم، کدام طبیب و پزشک و دانشمندی که در رابطه با جسم من کار کرده و تلاش نموده به من میگوید غم مخور، من با تلاش علمی کار میکنم سلول‌های کف دست شما یا قسمتی از گوشت بدن شما اون عمل چشم را برای شما انجام دهد؟ غیر ممکن است. کیفیت هستی چشم یک کیفیت دیگری است. کیفیت هستی امام و نحوه موجودیت خلیفت الله یک نحوه از موجودیت است که دست هیچ بشری به اون مرحله نخواهد رسید و خدا اونها را در یک رتبه ای قرار داده است که اگر انسانها بخواهند سر از عالم دیگری درآورند، به سوی اونها رفته و دست به دامن اونها دراز کنند. نگویی تند شدم، قلب می کنم و در شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین بر اساس احساسات تون می روم. ببینید روایات ما چه می گوید. ببینید علی را که پیامبر به جامعه بشریت معرفی کرده است چگونه علی است. تازه با این گونه روایات که خواهم خوند و پیامبر در معرفی علی این گونه سخن گفته است، در این حال در منابع اهل سنت آمده که پیامبر خدا فرمودند اگر از ترس اون چه که امت عیسی راجع به عیسی گفت راجع به علی من نمی ترسیدم، چیزهایی می گفتم که علی برتر از آنیست که من برای شما گفتم.